اس کے بعد اللہ نے اس پہ دلیل عقلی ذکر کر دی کہ اولاد جو ہے خیر اور برکت ڈالنے والا ہے، جو مالک ہے، جو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، جس کا نمائند ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کے لیے اس نے ایک اندازہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ لتخذوا من دونہ آلہا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت مشرکین کو ذکر دے رہے ہیں، بے شرک ذکر دے رہے ہیں اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر مشرکین کو، اس کی ان کی شرک کی وجہ سے۔ ذکر کے معنی جو ہے وہ دھوکی دینا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتخذوا من دونہ آلہا، گزشتہ آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا مالک بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ نائب نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ خالق ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت لوگوں کی تردید فرما رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار، حاجت روا، مشکل کشا سمجھنے کا اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتخذوا من دونہ آلہا، اور بنا لیے ان مشرکوں نے اللہ کے سوا آلہا اور مددگار، بنا لیے ہیں مشرکوں نے اللہ کے سوا آلہا اور مددگار، ماں یخلقون شیئا، پیدا نہیں کر سکتے وہ شیئا کسی بھی چیز کو، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اگر اختیار نہیں رکھتے لانفسہم اپنی جانوں کے لیے ذرن تکلیف کے دفع کرنے کا، بلا نفان اور نفائدے کے پہنچانے کا، بلا یم یکون موتن، اور اختیار نہیں رکھتے وہ اپنے آپ سے موت کے دفع کرنے کا، بلا حیاتن اور نہ زندگی کے بڑھانے کا، بلا نشورا اور نہ قبروں سے اٹھانے کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتخذوا من دونہ آلہا، اور بنا لیے ان مشرکوں نے اللہ کے سوا آلہا اور مددگار، آلہا الہ کی جمع ہے، الہ مشکل کشا حاجت روا کو کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت کبھی جو ہے وہ شرکا کا تذکرہ فرماتے ہیں، شرکا، اولیاء، آلہا، کبھی جو ہے وہ کیا مشرکوں کی آلہا، کبھی ان کے شرکا، کبھی جو ہے وہ کیا ان کے جو ہے وہ اولیاء، عموماً جو ہے یہ تین الفاظ جو ہے وہ ذکر ہوتے ہیں۔ جب اولیاء جو ہے اللہ رب العزت لفظ اولیاء کا استعمال فرماتے ہیں تو مشرکوں کے حاجت روا اور مشکل کشا جو ان کے مددگار انہوں نے بنائے ہیں، ان کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حقیقت میں جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور جب ان کو جو ہے وہ شرکا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کے بارے میں، معبودین کے بارے میں جن کو مشرکوں نے جو ہے اللہ کے سوا ان کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، تو شرکا کا لفظ جب ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو مراد اس سے یہ کہ ان لوگوں نے ان کو اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کے کاموں میں جو ہے وہ شریک بنائے ہیں، اور جب ان کے لیے آلہا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی مشرکوں کے عقیدے کی ترجمانی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ان کی حقیقت ذکر فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جو ہے ان کو کیا جب اللہ کے شریک ان لوگوں نے ان کو بنا دیے ہیں تو پھر ان کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، غائبانہ حاجت روائی اور غائبانہ مشکل کشائی بھی کر سکتے ہیں۔ جب اللہ یہ کام کر سکتا ہے تو پھر اس کا شریک ہے وہ بھی یہ کام کرے گا، وہ بھی غائبانہ حاجت فرمائی اور مشکل کشائیں جو ہے وہ کر سکے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بتخذوا من دونہ آلہا اور بنا لیے ان مشرکوں نے اللہ کے سوا آلہتن اور مددگار. اللہ رب العزت جو ہے ان کے معبودین اور ان کی جو ہے آلہا باطلہ کی جو ہے اللہ رب العزت عاجزی اور انکساری ذکر فرما رہے ہیں. پہلی بات لا یخلقون شیئا, لا یخلقون شیئا پیدا نہیں کر سکتے, وہ پیدا نہیں کیے انہوں نے شیئا کسی بھی چیز کو, پیدا نہیں کیے انہوں نے شیئا کسی بھی چیز کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ آسمان کو انہوں نے پیدا کیا, نہ زمین کو انہوں نے پیدا کیا, نہ آسمان کے اندر ایک تارا, اسی طرح چاند, اسی طرح سورج, سورج کی ایک شعاع, اسی طرح زمین, زمین کے اوپر پانی, پانی کا ایک قطرہ, درخت, درخت کا ایک پتا, تنا, اس کی جڑ, اسی طرح پتھر, اسی طرح مٹی کا ایک ڈیلا, ایک مکی, ایک مچھر, کسی چیز کو بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے. لائے اپنے کو شیئن, پیدا نہیں کیے انہوں نے شیئن کچھ بھی, کسی بھی چیز کو انہوں نے پیدا نہیں کیا. کیونکہ اختیار کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے, خالقیت کا, کہ سب سے پہلے جو ہے آپ ان کو کریٹر مانیں, ان کو آپ جو ہے خالق مانیں. جب تک ایک شخصیت جو ہے وہ خالق نہیں ہو سکتی تو اس وقت تک جو ہے وہ اختیار والی بھی نہیں ہو سکتی. جب وہ جو ہے اختیار والی تبھی جو ہے وہ ہوگی جب اس نے کسی چیز کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت جب ان کی عاجزی ذکر فرماتے ہیں جن کو ان مشرکوں نے اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا بنا دیا ہے, تو اللہ رب العزت پہلی بات جو قائم فرماتے ہیں وہ کیا ہے, لا یخلقون شیئا, نہیں پیدا کیے انہوں نے شیئا کسی بھی چیز کو, وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, یخلقون اور وہ خود پیدا کیے گئے. اللہ نے ان کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے, یا اللہ کے مخلوق کے ہے اور مخلوق نام ہے عجز و انکساری کا. ولا یملکون لانفسہم, تیسری بات, ولا یملکون لانفسہم, اور مالک نہیں ہے, اختیار نہیں رکھتے وہ, لانفسہم اپنی جانوں کے لیے ذرن تکلیف کے دبا کرنے کا, ولا نفعن اور نہ فائدے پہنچانے کا. اللہ رب العزت فرماتے اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچے, کوئی تکلیف جو ہے وہ پہنچے, کسی درد کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جائے, تو اپنے آپ سے اس درد اور غم کو جو ہے وہ دور کرنے والے نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخلوق کے اندر جو ہے کسی کا مقام اور درجہ بڑھ کر نہیں ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تو اسی لیے کہا کرتے تھے, یمک کے مصنع کا مکان حق کہ مادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, تو ممکن نہیں ہے کہ جس طرح آپ کی تعریف ہے کہ میں آپ کی تعریف کو بیان کرتا جاؤں, مگر مختصر الفاظ میں جو ہے وہ کیا کہ خدا کے بعد جو ہے آپ کا مقام اور درجہ ہے مخلوقات کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا سورہ انعام کی آیت نمبر 17 میں, اسی طرح آپ نے سورہ یونس کے اندر بھی پڑھا تھا, ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو, اگر پہنچائے اللہ آپ کو کوئی معمولی سی تکلیف تو اس تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. آپ نے سورہ اعراف کی 180 نمبر آیت میں پڑھی تھی, یہ بات 188 نمبر آیت میں آپ نے اس جملے کو پڑھا تھا, قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله, میں مالک نہیں اپنے آپ کے لیے فائدے پہنچانے کا اور تکلیف دفع کرنے کا, الا ما شاء الله, لیکن وہ جو اللہ چاہے, مجھے فائدہ پہنچاتا ہے اور مجھ سے تکلیف کو جو ہے وہ دور کرتا ہے. تو جب ایک زندہ پیغمبر, اسی طرح یہ آیت جو ہے سورہ یونس کی 49 میں بھی ذکر کیے جا چکے آپ کے سامنے, جب اللہ کا پیغمبر سید المرسلین امام المرسلین اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ سے جو ہے وہ تکلیف کو دور نہیں کر سکتا, تو کوئی اور ہے جو اپنے آپ سے جو ہے وہ تکلیف کو دور کر سکے. بلا نفع اور نہ فائدے پہنچانے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے کیا اپنے آپ کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا ہے. ہمارے انمکوں نے اگر فائدہ جو ہے فتح جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ فائدے سے, اگر یہ ہوتا تو احد کے اندر جو ہے وہ وقت کی شکست سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو کیوں دشوار ہونا پڑا؟ کیونکہ فتح جو ہے وہ کیا ہے؟ نفع سے تعلق رکھتی ہے، فائدہ ہے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وقتی آثار جو ہے وہ آئے کسی کے شکست کے. 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک جو ہے وہ زخمی وہ شہید ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتم مبارک میں جو ہے وہ زخم آئے. تو زندہ پیغمبر اپنے آپ سے تکلیف کو دور نہ کر سکا. لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، لا یملکون موتا، اور اختیار نہیں رکھتے وہ موتن، اپنے آپ سے جو ہے وہ موت کو دفع کرنے کا، اپنے آپ سے جو ہے وہ موت کے دفع کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. داؤد علیہ السلام کو السلام کو حکم تھا بیت المقدس کی تعمیر کا، ابھی وہ کام جو ہے وہ آگے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو السلام پہ اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا. داؤد علیہ السلام کو السلام انتقال کر گئے، تو اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنے جیتے جات یعنی جیتے جو ہے اس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اس عظیم کام کو میرے بیٹے سے جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا. حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام نے جو ہے بیت المقدس کی جو ہے وہ تعمیر شروع کر دی، تو اس کے بعد کیا اللہ نے ان پر بھی جو ہے موت کا فیصلہ کر دیا. تو اس نے کہا کہ اللہ مجھ پہ موت کا وقت جو ہے آن پہنچا ہے، مگر یہاں پر یہ کام تو میں جنات سے لے رہا ہوں، وہ تو بڑے پانی اور سرکش قسم کے لوگ ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں تو وہ تو جو کام کیا ہے وہ بھی جو ہے ختم کر دیں گے، وہ تو کام خطر نہیں کریں گے. تو سلیمان علیہ السلام والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کے لیے شیشے کی ایک کمرہ جو ہے وہ بنائی اور ان سے کہیے کہ میں مراقبے کے لیے جو ہے وہ چلائی گیا ہوں، میں چلا کاٹ رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام و سلام ان کی خواہش بھی تھی کہ اپنے آپ سے جو ہے وہ موت کو دفع کروں، مگر پھر بھی جو ہے وہ اپنی موت کو جو ہے اپنے آپ سے دفع نہ کر سکا. وہ تو چاہتے تھے کہ مجھے مہلت مل جائے، مگر مہلت نہیں ہے. ہاں اللہ رب العزت فرماتے لکھو لکھو من اجل اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اس میں کمی اور بیشی کا کوئی امکان نہیں. ولا حیاتن، اور نہ زندگی جو ہے اس کو بنانے کا، زندگی بنانے کا اختیار بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہی، کسی اور کے پاس نہیں ہے. ولا نشورا، اور نہ قبروں سے جو ہے وہ اٹھانے کا، اور نہ قبروں سے نشورا اٹھانے کا، وہ اختیار بھی صرف ایک اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس جو ہے وہ اختیار بھی نہیں ہے. اختیار اٹھانے کا تو دور کی بات ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے ایان یبعثون کے کب اٹھائے جائیں گے اپنے قبروں سے. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب جو ہے وہ اپنے قبروں سے جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک مفترا وعانه علیہ قوم آخرون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر بھی انکار رسالت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، کسی سے انکار کیا ہے؟ تبارک الذی کے مسئلے سے انکار کیا ہے کہ خیر اور برکت ڈالنے والا جو ہے ایک اللہ ہے، اس مسئلے سے انکار کیا. وہ کہتا ہے کوئی اور بھی خیر اور برکت ڈال سکتے، پیر صاحب اسی طرح زندہ اور مردہ جو ہے وہ کیا، وہ خیر اور برکت ڈال سکتا ہے. پیر صاحب کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پیر مبارک سے. نام لیتے ہیں تو پیر کا نام جو ہے اس کو مبارک سے لیے لیتے، پیر مبارک سے، حالانکہ پیر مبارک سے اسی کیا نہ تمہیں اختلاف، یہ کون سی بات ہے پیر مبارک سے؟ یہ تو وہی بات ہے، کبھی کوئی جو ہے وہ شریف کہتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ مبارک کہتے ہیں. پیر صاحب نے جو ہے مختلف اپنے جو ہے مریدوں کے درمیان جو ہے اس میں جو ہے اس کی ہوا نکل گئی، تو جب اس کی جو ہے وہ ہوا نکل گئی تو مریدوں نے جو ہے اس کو سن لیا. تو ایک مرید نے کہا کہ پیر صاحب نے جو ہے وہ اس کی ہوا نکل گئی، پھر سے چلے تو سواج ہو دو رابل مرید نے کہا جہاں سے مر اپنے بڑے کا گرشی ہے کہ جہاں سے ایک پیر صاحب تیز شریف کو فرمائے، پیر صاحب تیز شریف کو فرمائے. ربیین کی جو ہے ہر چیز شریف ہے, ان کی جو ہے وہ کیا ہر چیز جو ہے وہ شریف ہے. ابھی تو تین واقعات اور بھی یاد ہے مگر چلو عورتیں بیٹھیے. وقال الذین کفروا, اور کہتے ہیں وہ لوگ کفر جنہوں نے انکار کیا ہے, ان ہاذا الا افکو, نہیں ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کو, ان ہوا ان ہاذا الا افکو, نہیں ہے یہ قرآن الا افکو مگر جھوٹ ہے, نہیں ہے یہ قرآن الا افکو مگر جھوٹ ہے. نفترا ہو گھڑ لیا ہے اس کو اپنی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, گھڑ لیا ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے. وَآعَانَهُ عَلَيْنِ قَوْمٌ آخَرُونَ, اور مدد کی ہے اس کے بنانے پر اس کی قَوْمٌ آخَرُونَ, قوم دوسرے نے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا, تو یقیناً آ گئے یہ لوگ ظلمًا, ظلم کی بات کہہ گئے یہ لوگ, ظلم کی بات وزوراً اور جھوٹ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذين كفروا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے, ان ہذا, نہیں ہے یہ قرآن, فرقان کی طرف اشارہ ہے, تبارک الذی نزل الفرقان, ان ہذا, نہیں یہ قرآن, الا افک, مگر جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹ. اپنی طرف سے جو ہے وہ گھڑا ہوا, اپنی طرف سے جو ہے وہ بنایا ہوا. یاد رکھیے وہ قرآن کو کتاب مانتے تھے مگر اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے. کسی کتاب مانتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اس کو مانتے تھے مگر اللہ کی کتاب اس کو نہیں مانتے. تو اللہ رب العزت فرماتے انہوں نے کیا کہا, ان ہاذا الا افکو, نہیں جو ہے یہ کتاب, الا افکو مگر جھوٹ ہے. لفترا ہو, بنا لیا ہے, گھڑ لیا ہے اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے. وَآلَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, اور مدد کی گئی ہے اس کی علیہ اس کے بنانے پر قَوْمٌ آخَرُونَ, قوم دوسرے نے. یہود اور نصارہ سے انہوں نے یہ باتیں سیکھی ہے. کسے سیکھی ہے؟ یہود اور نصارہ سے جو ہے آپ نے جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ سیکھی ہے. ابھی بھی کروں گی, یہ جو ہے کن کی باتیں, تجویزوں کی باتیں ہیں. یہ گربار والوں سے سیکھ کے جو ہے وہ اس لیے یہ باتیں بیان کرتا ہے, یہ فلاں لوگوں سے جو ہے وہ سیکھ کے یہ باتیں جو ہے وہ بیان کرتا ہے. یہ بہادیوں کی باتیں ہیں, یہ کنشمیریوں کی باتیں, یہ دیوبندیوں کی باتیں, یہ فلاں فلاں لوگوں کی جو ہے وہ باتیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, اور مدد کی ہے اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی, علیہ اس کے بنانے پر قوم آخرون, قوم دوسرے نے. تو اللہ رب العزت ان کی تردید فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءُوا, تو یقیناً آ چکے یہ لوگ ظلمن, ظلم کی طرف, زورا اور جھوٹ کی طرف. بڑی جو ہے وہ ظلم کی بات کر رہے, بڑی ظالم ہے کہ اللہ کی کتاب کی نسبت جو ہے وہ پیغمبر کی طرف جو ہے وہ کر رہے, اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ پیغمبر کی کتاب کہہ رہے ہیں, زورا اور جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نسبت جو ہے کسی انسان کی طرف جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے بجائے اس کو جو ہے کسی اور لوگوں سے اس نے سیکھا ہے, کسی دوسری قوم سے جو ہے یہود اور نصارہ سے اس نے جو ہے اس کو سیکھا ہے. تو اللہ رب العزت ظلم سے مراد اللہ کی کتاب کا انکار, وزورا اور جھوٹ سے مراد کیا کہ اللہ کی کتاب کی نسبت جو ہے وہ کس کی طرف کرتے, مخلوق کی طرف کرتے. اگلی اعتراض کو سنتے جائیے, وقالوا اساطیر الاولین, وقالوا اور کہتے ہیں یہ لوگ اساطیر الاولین, یہ قرآن کس کے ہے؟ الاولین, پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے. اساطیر الاولین یہ کس سے ہے؟ الاولین, پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے. یہ جو ہے پہلے سابقہ امتوں, اسی طرح سابقہ لوگوں کے جو ہے وہ واقعات ہیں. کس سے کہا؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس کا کوئی مقام نہیں, صرف یہ قصوں کی کتاب. فرعون کے قصے, قوم لوط کے قصے, قوم عاد, قوم ثمود کے قصے, قوم نوح اور قوم شعیب کے قصے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ایک تباہ کر لیا ہے, اس کو لکھ دیا ہے, اس کو فلیتم علیہ بکرتم و اسیلا, تو یہ پڑھی جاتی ہے علیہ اس پر بکرتم و اسیلا صبح شام. یا کیا کرتا ہے دوسروں سے لکھ کر جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی تکرار جو ہے وہ کر کے ہم پہ جو ہے وہ پڑھاتا ہے, ہمارے سامنے جو ہے اس کی تلاوت کرتا ہے کہ یہ اللہ کی باتیں ہی اللہ کی باتیں, تو آپ کے بارے میں بھی یہ کرے گا کہ وہاں پر جو ہے وہ لکھتے ہیں اور لکھ کر ہمیں بتاتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہاں پر ان کے سامنے جو ہے وہ کہتا ہے کہ لکھو, ان کے سامنے جو ہے وہ لکھا اور اس کے بعد جو ہے ان لکھائی سے ہمیں جو ہے وہ پڑھا رہا ہے. تو اللہ رب العزت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کرام کو جو ہے وہ لکھنے کا حکم دیتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے صحابہ کرام بھی جو ہے وہ قرآن لکھتے تھے, جن کو کاتبین وحی کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے, اور کاتبین وحی جو ہے وہ تعداد میں کئی زیادہ تھے. جن میں سے مشہور جو ہے وہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح اور صحابہ کرام یہ سب کے سب کے آتے کیا تبھی نہیں بنی تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بقاد اساتین الاولین, کہتے ہیں یہ قصے ہیں پہلے گزرے لوگوں کی. ایک تتبہا لکھا ہے اس نے اس کو فلیتم نہ علیہ, تو یہ پڑھی جاتی ہے علیہا اس پر بکرتم و اسیلا صبح و شام. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے کل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام و سلام, اتارا ہے اس کتاب کو اس ذات نے یار مسر کے سماوات والارض, جو جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی راز کی باتوں کو, جو جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو. انہو کان غفور رحیما, یقیناً یہ اللہ ہے بخشنے والا مہربان. اے احمقوں, یہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اپنی طرف سے بنائی گئی کتاب نہیں ہے. اگر یہ کسی انسان کی جو ہے وہ کتاب ہوتی تو اس کے اندر تو آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کا تذکرہ ہے, جنت اور جہنم کا اس کے اندر تذکرہ ہے, فرشتوں کا اس کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہے, زمین اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کا اس کے اندر تذکرہ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان, تم بھی ان جیسا ایک انسان ہو, تو تمہیں جو ہے ان باتوں کی حقیقت کیوں معلوم نہیں ہے؟ اگر اس نے جو ہے اپنی طرف سے جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ لکھ دی ہے, تو تم بھی انسان ہو, تم بھی عربی ہو, تمہیں ان باتوں کی حقیقت جو ہے وہ کیوں معلوم نہیں ہے؟ سمجھا گئے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, جنت کا تذکرہ, جہنم کا تذکرہ, اسی طرح آخرت کے احوال جو ہے وہ ذکر ہے, آسمانوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے ان کا تذکرہ ہے, زمین کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, زمین پہ جو ہے وہ کیا ہے, یہ سب چیزوں کے جو ہے وہ تذکرے اس کے اندر موجود ہے. اگر کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو اگر انسان ان چھپی ہوئی باتوں سے جو ہے وہ باخبر ہے, تو آپ لوگ کیوں جو ہے ان باتوں سے باخبر نہیں ہے؟ تو ثابت یہ ہوگی کہ یہ جو ان باتوں کو بیان کر رہا ہے, آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو بیان کر رہا ہے, اور یہ کتاب جو ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کردہ کتاب ہے. رسول اللہ اعتراض, یہ سارے زواجر ہیں, زجر ہیں بے انکار رسالت, پہلے زجر ذکر ہوا بے انکار قرآن, وقال الذین کفروا ان ھذا زجر بے انکار قرآن تھا وہاں پر, اور یہاں پر کیا زجر بے انکار رسالت. وقالوا اور کہتے ہیں یہ لوگ, یہ منکرین, کہتے ہیں یہ منکرین, مال ھذا الرسول, کیسا ہے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, کیسا ہے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یا کوئی طعام جو کھاتا ہے روٹی, ویمشی فی الاسواق اور گھومتا پھرتا ہے فی الاسواق بازاروں میں, لا انزل الیہ ملک نہیں اتری, الیہ اس پر ملک ایک فرشتہ, فیکون معہ نذیرا, پس ہو جائے اس کے ساتھ نذیرا ڈرانے والا. اللہ رب العزت فرماتے وقالوا, اور کہتے ہیں یہ لوگ, مال حضر رسول, کیسا ہے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یہاں کو جو تعام جو کاتا ہے روٹی کو, کیونکہ وہ بشریت کو رسالت کے جو ہے رسالت کو بشریت کے منافی سمجھ دیتے ہیں کہ انسان بشر جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہو سکتا. بشر جو ہے وہ کیا, اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اسی وجہ سے یہ اعتراض ہوئے, کتنا عظیم کام مخلوق خدا کی جو ہے وہ کیا, خیر ڈھونڈنا, ان کی اصلاح کرنا, یہ فریضہ اور یہ کام اللہ نے ایک انسان کے سپرد کیوں کر دیا؟ اس کام کے لیے اللہ نے کسی فرشتے کا چناؤ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے, مال حاضر رسول, کیسا یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے کام جو کھاتا ہے روٹی کو, کھاتا ہے روٹی کو, کیونکہ ان کا دین تو کھاتا نہیں ہے, ان کا دین جو ہے وہ کھاتا نہیں ہے, ان کا دین جو ہے وہ کیا, وہ یہ تو یار پھولا اتنے دنوں میں جو ہے اس نے چلا کھاتا اور بغیر کچھ کھائے اتنی جو ہے اس نے جو ہے یہ وقت گزار دی. تو پیغمبر نے تو یہ چیز نہیں بتلائی, پیغمبر نے تو یہ بات نہیں کہ کو یہ تو عام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں میری امت کے اندر رحمانیت کا کوئی تصور نہیں ہے. میری امت کا رحمانیت جو ہے وہ کیا ہے, وہ جہاد ہے. میری امت کا رحمانیت جو ہے وہ کیا ہے, جہاد ہے. جس طرح جہاد کے اندر جو ہے ایک انسان, جس طرح رحمانیت کے اندر ایک آدمی جو ہے اپنے یعنی نفسانی خواہشات کو جو ہے وہ ترک کر کے جو ہے ایک جگہ جو ہے وہ جا بیٹھتا ہے, تو اسی طرح جو ہے وہ ایک مجاہد جہاد میں نکلتے ہوئے اپنی خواہشات کو اللہ کے دین پر قربان کر دیتا ہے. اور جس طرح ایک راہب دنیا تارے کی دنیا, وہ تو زندہ ہو کر جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, اور مجاہد جو ہے اپنے آپ کو قربان کر کے دنیا چھوڑ دیتا ہے. کہا جاتا ہے اپنے آپ کو قربان کر کے جو ہے وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے اللہ کی دین کی سربلندی کی. نبی الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کی رحمانیت وہ جہاد ہے. اسی طرح جو ہے نبی الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے سیاحت کے بارے میں جو ہے وہ سوال کی کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں گھوموں پورے زمین پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی سیاحت جو ہے وہ جہاد ہے. میری امت کی سیاحت جو ہے وہ کیا ہو, تو جہاد, جہاں میں تم ڈھونڈے پڑو. تو اللہ رب العزت کو چاہیے لوگ کیا کہتے ہیں, اپنے پیر کے بارے میں جو ہے کچھ کہتا نہیں, وہ جو ہے کچھ کہتا نہیں ہے. بات ٹھیک ہے اگر آپ کے سامنے نہیں کہتا, آپ اس طرح کہہ دیجیے کہ پیر صاحب ہمارے سامنے نہیں, کہ کسی کے سامنے نہیں کرتے, کیونکہ ان کو جو ہے وہ کھانے کا جو ہے وہ سلیقہ نہیں آتا, تو کس طرح جو ہے وہ کسی اور کے سامنے جو ہے وہ کھائے. اور اس لیے جو ہے اپنی پیری جو ہے وہ ثابت کرنی ہے کہ وہ تو جو ہے کچھ کھاتا نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے روحانی طریقے سے جو ہے وہ کیا نماز بھی پڑھتا نہیں, تو لہٰذا روحانی طریقے سے جو ہے وہ کھاتا بھی ہے. روحانی طریقے سے وہ نماز بھی پڑھتا ہے, روحانی طریقے سے وہ کھاتا بھی ہے. روحانی طریقے سے کس طرح نماز پڑھتا ہے, اپنے علاقے کی مسجد میں جماعت باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اور کہتا ہے ہمارا پیر صاحب پہلی نماز جو ہے وہ بیت اللہ میں پڑھتا ہے, دوسری مسجد نبوی میں پڑھتا ہے, تیسرا بیت المقدس میں پڑھتا ہے, چوتھی جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے مزار میں پڑھتا ہے, اور پانچویں جو ہے وہ سید علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں پڑھتا ہے. تو وہ کھاتا بھی روحانی طور سے ہے, وہ کھاتا بھی روحانی طور سے, تو پیشاب کے لیے بھی جو ہے روحانی طور پہ جائے گا. تو آپ ان کو خوب جو ہے وہ اچھی طرح سے کھلا کر ایک کمرے میں بند کیجیے, ہم ان کو تبھی جا کے جو ہے وہ روحانی نماز پڑھتے جو ہے وہ مانیں گے کہ وہ روحانی طریقے سے جو ہے وہ پیشاب کے لیے بھی چلا جائے, ہم ان کی جو ہے وہ پیری کو تبھی جا کے مانیں گے. یہ تو انہوں نے جو جو ہے وہ نماز کے لیے بہانہ بنا دیے, صبح کی نماز کے لیے نہیں آئیں گے, اسی طرح رات کی نماز کے لیے نہیں آئیں گے, پہلے صبح کی نماز کو چھوڑ گئے, اس کے بعد ظہر کی نماز کو جو ہے وہ چھوڑ گئے, اسی طرح جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا, آخر میں یہ سوچا چھوڑا جائے گا کہ یا تو وہ روحانی طریقے سے نماز پڑھنے والا ہے اور یا جو ہے پھر کامل ہوا, پھر جو ہے وہ کام کیا ہوا, وہ جو ہے کامل ہو گیا, ابھی ان کو جو ہے وہ نماز کی ضرورت ہی نہیں تھی, ان کو جو ہے وہ کیا نماز کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں رہی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں در رسول یہاں پورے قوام, تو یہ کہتے ہیں ہمارا پیر صاحب جو ہے وہ روٹی نہیں کرتا, ہمارا پیر صاحب جو ہے وہ کچھ کر رہی ہے, پیر صرف زنو کھلی تو جو زنو کھلی جائے وہ گل کھلی ہو, سب کھلی انسان تو جو ہے پیغمبر علیہ السلام کو السلام کیا یا پورے قوام, عیسیٰ علیہ السلام کو السلام اور بی بی مریم کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا سورہ مائدہ میں, کان یا اکلان توام, ان کے بارے میں کیا کھانا یا اکنان توام, تو وہ دونوں کی کھاتے تھے وہ کیا اتوام کھانا, اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ انعام کے اندر بھی پڑھا تھا وہ ہوا یو تائیوں والا یو تام, یہ اللہ کھانا کھلاتا ہے مخلوقات کو اور اسے کوئی کھلانے والا نہیں, تو کھانے والی اور وہ تو اللہ کی جو ہے وہ کھانے کے محتاج ہے, اس زندگی میں سلام تو سلام یا کل توام اسواق اور گھومتا پھرتا ہے پھر اسواق بازاروں میں لین دین کے لیے تجارت کے لیے, کیونکہ پھر اسراق اور سراق پہلے جو ہے وہ تجارت کرتے تھے, جب جہاد شروع ہوا اور جہاد کے اندر مال غنیمت آیا تو نبی علیہ اسراق اور سراق کا گزر بسر جو ہے وہ مال غنیمت پہ ہوتا تھا, پہلے تو نبی علیہ اسراق اور سراق نے تجارت کی, نبی علیہ اسراق اور سراق نے بیر بکریوں کو چلایا, نبی علیہ اسلام تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے, پھر اسواق گھومتا پھرتا ہے پھر اسواق بازاروں میں, کہ یہ ان کا پیر صاحب تو کیوں بھی جو ہے وہ باہر ہی نہیں نکلتا, کیا باہر ہی نہیں نکلتا, اور کہتا ہے وہ زمین پیر سے جیدے داش کو آگاہ نہیں کسی جیسے پشکار دنور کر آباد جو پچے ہو نہیں, وہ کئی جگہ پہ جو ہے وہ اے سی نہیں آ جو ہے وہ کارخانے میں جو ہے وہ بیٹھا ہے, بالکل جو ہے وہ سورج کی تپش بھی اس نے جو ہے وہ نہیں دیکھی, اے سی کی گاڑی میں آیا اور اے سی کے جو ہے وہ کمرے میں بیٹھا, تو اسی طرح جو ہے تم اس کو جو ہے ذرا انہیں جو ہے وہ کیا ذرا تم جو ہے اس کو جھون جلائی کہ جو ہے مہینے میں باہر نکالو اور جو تین گھنٹے جو ہے اس کو جو ہے تم دھوپ میں جو ہے وہ کھڑا کرو, اس کے بعد تم دیکھو شوائے ہو رہا کہاں سے ان کی شوائے نکلتے ہیں, تو انگارہ پر سے فرماتے ہیں بھائی ہمشی بن اسواق اور گھومتا ہے پھر اسوان گھومتا پھرتا ہے بازاروں میں تجارت کے لیے, لولا انزل الیہ ملک, لولا کیونکہ اور کمال تو ان کے ہاں نہیں ہے پیر کا کہ اس نے مجھے قرآن سکھلایا ہے, اس نے مجھے شریعت سکھلائی ہے, اس نے مجھے سنت بتلائی ہے, اس نے میری عقیدے کی اصلاح کر دی ہے, اس نے جو ہے میرے سامنے رسومات اور روایت کا جو ہے وہ صفایا کر دیا ہے, یہ تو کام ہی نہیں ہے, مگر یہ جو ہے جھوٹی باتیں بنا کر جو ہے اپنے پیر کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے, اپنے پیر کو جو ہے وہ باہر چلا کر جو ہے وہ پیش کرنا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ کیا ان کی پیشی نہیں کرتے ہیں, لیکن پیر مبارک صاحب پیر مبارک پیر شریف ہو, تو انہر پیر جو فرماتے لولا انزل الیہ ملک, لولا انزل الیہ ملک کیوں نازل نہ ہوا اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ ملک کوئی فرشتہ, فیکون فرشتے کے کیا کرتے ہو فیکون معہ نذیرا, پس ہو جائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ڈرانے والا, اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ بیان کرے, کوئی اس کو نہ مانے تو فرشتہ فوراً ان کو سزا دے, کیا دے فوراً جو ہے وہ فرشتہ اللہ کے حکم پہ ان کو سزا, آؤ یور کا الہی کنز یا پھینک دیا جائے اس کی طرف کنز ایک خزانہ, کون نہ ہو جنتم یا ہو جائے ان کے لیے جنتم ایک باغ, یا کل منہا کہ کھائے منہا اس میں سے, اللہ رب العزت فرماتے او یلقا الیہ کنز یا گرایا جائے پھینکا جائے اس کی طرف کنز ایک خزانہ, یہ غریب کیوں ہے, کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر جو ہے وہ دو مہینے تک مسلسل جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا, اس کے اندر جو ہے وہ آگ نہیں جلتی تھی, کے گھر کا جو ہے وہ گزر بسر جو ہے وہ کن چیزوں پہ ہوتا؟ پانی اور کھجور پہ جو ہے وہ ہوا کرتا تھا. تو اسی وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ یہ جب اللہ کا پیغمبر ہے تو یہ غریب کیوں ہے؟ یہ اللہ کا پیغمبر یہ غریب کیوں ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے اور اگلا اعتراض اور تکون لہو جنت یا ہو جائے اس کے لیے اور تکون یا ہو جائے لہو اس کے لیے جنت ایک باغ یا کل منہا کہ کھائے اس میں سے. اس کی امداد ہونی چاہیے کہ یہ خود بھی اس کے اندر جو ہے وہ آرام کرے کھائے اس میں سے اور اسی طرح ان کے ساتھ بھی اس میں سے کھائے اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے وہ ملے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الظالمون اور کہتے ہیں ظالم لوگ ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ تم تابعداری نہیں کرتے الا رجلا مسحورا مگر ایک آدمی مسحورا سحر زدہ پر سحر زدہ کی. اللہ رب العزت فرماتے وقال الظالم کہتے ہیں ظالم لوگ اشارہ اس جانب ہے کہ پیغمبر پہ اعتراض کرنے والا حق پرستوں پہ اعتراض کرنے والے ظالم ہوں. ان تبھی ہونا تم تابعداری نہیں کرتے ہم لوگوں کو جو ان کی تابعداری کرنے والے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان تبھی ہونا الا رجل مسحورا تم تابعداری نہیں کرتے مگر ایک آدمی مسحورا سحر زدہ یعنی کیا مسحورا کی معنی مجنون پاگل مسحورا کی معنی جو ہے وہ کیا مجنون پاگل تم ایک پاگل کی تابعداری کرنا چاہتے ہو کے پیچھے جو ہے وہ تم چلنا چاہتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے تسلی کے طور پہ انظر کیف ضربوا لك الامثال انظر دیکھ لیجیے پیغمبر علیہ السلام کیف ضربوا لك الامثال کس طرح بیان کرتے ہیں یہ لوگ زکات تمہارے لیے الامثال بری بری مثالیں دیکھو مثال فضلوا پس گمراہ ہو گئے یہ لوگ فلا یستطیعون سبیلا پس طاقت نہیں رکھتے سبیلا سیدھے راستے کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انظر دیکھ لیجئے کیف ضربوا لك الامثال کس طرح بیان کیا ان لوگوں نے تمہارے لیے الامثال برے برے مثال کس طرح بیان کرتے یہ لوگ تمہارے لیے الامثال برے برے مثال. کبھی آپ کو جو ہے مشہور مجنون پاگل سمجھتے ہیں کبھی جو ہے آپ پہ اعتراض کرتے ہیں یہ کھاتا کیوں ہے کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غریب کیوں ہے کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ ان پہ جو ہے ایک ان کے ساتھ ایک فرشتہ آنا چاہیے کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بازاروں میں کیوں گھومتا پھرتا ہے کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ہے جھوٹ بنانے والا ہے اپنی بات کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا. تو اللہ نے جو ہے کیا فرمایا ان تمام اعتراضات کے جواب میں اللہ نے ایک بات کہہ دی کیا فضلوا پس گمراہ ہوئے یہ لوگ. کیا کہا اللہ نے فضلوا پس گمراہ ہو گئے یہ لوگ. اردو والے محاورہ کرتے ہیں نا سو بار سنار کا ایک بار لوہار کا. سنار جو ہے وہ سو مرتبہ تک تک کرے اور لوہار جو ہے ایک مرتبہ تک کرے تو ان کی ایک تک بھی جو ہے غالب ہوتی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ کتنے اعتراض کر دیے اور اللہ نے ایک بات کر دی فضل جو گمراہ ہوئے. جو پیغمبر پہ اعتراض کرنے والا ہوتا ہے ہر فرشتوں پہ اعتراض کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ان کو اللہ نے سیدھے راستے سے جو ہے کیا کر گمراہ کر دیا. یہ گمراہ فلا یستطیعون سبیلا پس استطاعت نہیں رکھتے طاقت نہیں رکھتے سبیلا سیدھے راستے کا. اللہ ان کو سیدھے راستے پہ چلائے گا نہیں کیونکہ یہ ضدی اور انادی ہے اور خود یہ لوگ استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے سیدھے راستے. تو فنا یستطیعون میں سبیلا پس استطاعت نہیں رکھتے سبیلا سیدھے راستے. شیطان کے راستے پہ جو ہے وہ چل پڑے ہیں اور رحمان کے راستے سے جو ہے وہ دور پہنچ گئے. واتخذوا من دونه آلهة ونعبد مشركان وجد الله لا آلهة مددگارانا لا يخلقون شيئا مشفدا كل ذي شيئا فشيء وهم يخلقون اور بھی جو پسپلا پیدا کیشوی لا يملكون لأنفسهم أوادار نجدود پارا دزان نخلو زرند تقریب دفقول ولا نفع او ندفائد رسول لا يملكون أوادار نجدود دخل دپارا دزان نخل موتا دمر دفقول ولا حياتا او ندزن زیادت بلو لا نشورا او نہ قبرنا نہ پر دکیدو وقال الذين كفروا اولا كفانا انكار كفر الله بتوحيد مسلينا ان هذا نبدا قرانا الا افك مگر دروغ دی جو کرے دے دی کتاب درا محمد علیہ السلام دے ساننا اور انکار کرے دے دبا علیہ پجورو دے دی کتاب بانے قوم آخر قوم بل فقد جاؤ پتا ہی سرا راتل کرو دی ظلمن ظلم کا وزورا اور دروغ کا وقال الاول دی اساطیر الاولین دا کسی دا پخانو دی اقتبہا لکلی دی دیلرا فیتم لارہی بکرتا واسیلان دا دستے شکت بانے سبا ہو دے گا اور جنتنا وقال الظالمون اوائی ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا روان نے تاسو الا رجلا مسحورا مگر یہ سجدی ونی پسے انظر ابرا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیف ضربوا لک الامثال سنگ بیانی دیکھا لرا بد بد مثالنا فصلوا لکم راشدی فلا یستطیعون سبیلا بتوان نے لری دی سبیلا جسم لارے کمپانی شکرانی کو